siatko, a pani z czym zjadłaby kromkę chleba? Z wdzięcznością. Dostrzeż sytuację samotnych, ubogich osób starszych. Podziel się. Kromka chleba dla sąsiada. www.kromkacaritas.pl. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 17 listopada, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Kibice zachwyceni zwycięstwem biało-czerwonych. Nasi wygrali konkurs drużynowy otwierający sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich. W Katowicach wspomnienie głodówki z końca lat 80. zorganizowanej w tamtejszej archikatedrze. To był protest przeciwko rozbiciu przez ZOMO i SB pochodu. Wolontariusze z Poznania jadą leczyć mieszkańców Republiki Środkowoafrykańskiej. Będą pomagać w walce z chorobą, która odbiera wzrok. Dla kibiców w Wiśle to będzie długa noc. Nasi zawodnicy wygrali konkurs otwierający Puchar Świata w skokach narciarskich. W Wiśle drugie miejsce zajęli Niemcy, trzecie Austriacy. Kibice skokami Polaków są w niebo wzięci. Stok pokazał, na co go stać. Wczoraj było trochę słabiej, dzisiaj było dużo lepiej. Oby dalej. Jutro będzie ciasno. No było cudownie, drugi rok kibicujemy tutaj naszym polskim skoczkom i jest bardzo fajnie. No jutro mamy bilety w kieszeni, czekamy tylko do jutra, ale szkoda i do hotelu. Przyjechaliśmy tutaj 500 km, warto było. A jutro w Wiśle Malince będzie konkurs indywidualny. Początek o 15. To od nas zależy, czy Polska będzie państwem wolnym, silnym, bezpiecznym, sprawiedliwym i dostatnim. Tak napisał prezydent Andrzej Duda do uczestników konferencji 100 lat z tysiąclecia drogi do niepodległej. Spotkanie było na Zamku Królewskim w Warszawie. Historycy już po raz 9 debatowali o polskiej drodze do niepodległości. Prezydent podkreślił w przesłaniu, że chodziło o to, by jubileusz setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości był nie tylko wspomnieniem i czczeniem zasług przodków, ale inspiracją do refleksji i działań dla nas współczesnych. List od Andrzeja Dudy przeczytał prezydencki minister Wojciech Kolarski. Doceniając wspaniałe owoce pracy przodków, uświadamiamy sobie, jak olbrzymia odpowiedzialność spoczywa na nas. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek zwrócił uwagę, że debata odbyła się w rocznicę wysłania w świat depeszy Józefa Piłsudskiego, informującego o tym, że Polska znów jest wolna. Depesza została wysłana z Cytadeli, gdzie polscy żołnierze przejęli w nocy z 18 na 19 listopada radiostację z rąk zaborcy. Jakże to symboliczne, tego miejsca przez które było zbudowane, żeby Polski nigdy nie było. Debaty belwederskie to cykl spotkań zapoczątkowanych 5 listopada 2016 roku. Historycy omawiali między innymi kontekst międzynarodowy odzyskania przez Polskę niepodległości, znaczenie aktu 5 listopada, a także wkład Kościoła w odbudowę niepodległej. Sylwia Białek, Polskie Radio. 30-lecie protestu głodowego zorganizowano w katowickiej archikatedrze. Uczcili działacze i bohaterowie tamtych wydarzeń. Protest zorganizowano po brutalnie rozbitym przez ZOMO i SB pochodzie z okazji Święta Niepodległości w 1988 roku. Tamte wydarzenia wspominali ich uczestnicy. Tym razem wiedzieliśmy, że komuna pada i trzeba coś zrobić. I po zakończeniu mszy zaczęliśmy wychodzić. Było tutaj na schodach dosyć dużo ludzi i w pewnym momencie stanęła tutaj policja i zaczęła blokować wyjście. Myśmy nie mogli wyjść, tylko było słychać, Kazia biją, Kazia biją. To wiedzieliśmy, że chodzi o Świtonia. I zaczęliśmy się cofać, żeby można było go wprowadzić z powrotem do kościoła, bo zaczął być wyciągany. Przyczyną tego naszego protestu było to, że w sposób dla mnie do teraz niezrozumiały milicje i służby bezpieczeństwa zaatakowały nas za to, że chcieliśmy przejść spod katedry pod pomnik powstań śląskich, ten koło Spodka. Dlaczego to robimy? Po to, żeby było normalnie, żeby mogła powiedzieć, co chce. Można było chodzić jak się chce i kiedy się chce i gdzie się chce, żeby mnie nikt nie legitymował na dworcu w Katowicach, tylko dlatego, że chciałam przez niego przejść. Przed archikatedrą otwarto także wystawę dokumentującą wydarzenia z 1988 roku. Można na niej oglądać zdjęcia i dokumenty z tamtych czasów. Poznaniacy jadą leczyć mieszkańców Republiki Środkowoafrykańskiej. Trzech wolontariuszy Fundacji Humanitarnej Redemptoris Misio wyruszyło dzisiaj w podróż do Afryki, żeby pomóc w walce z chorobą, przez którą mieszkańcy tracą wzrok. To wyjątkowo biedny i niebezpieczny kraj, w którym od kilku lat trwa wojna domowa. Poziom opieki zdrowotnej jest tam niesamowicie słaby, mówi wiceprezes fundacji Jacek Jarosz.

I znów nie mogę oprzeć się wrażeniu, że słychać więcej i słychać coś, czego wcześniej albo nie mogliśmy wyłapać, albo po prostu tam tego nie było, choć chyba pierwsza wersja wydaje się bardziej prawdopodobna. Pewnie teraz zaczną się dyskusje na temat wszystkich tych nowych wersji piosenek i albumów Kate Bush. Być może ona sama udzieli wywiadu, w którym uchyli rąbka tajemnicy o pracy nad tymi nagraniami, choć jak wiemy, nie jest specjalnie skora do ani wywiadów, ani opowiadania o własnej twórczości. Zawsze uważała, pewnie słusznie, że komunikuje się z nami przez swoje płyty, muzykę i teksty i tyle. I dodatkowa opowieść nie jest kompletnie do tego potrzebna. Okay, remember. Okay, remember that we have just allowed half an hour to get into it and get out. The sense of adventure is changing to danger. The signal has been given. I go in, the crime begins. Jeden z moich przyjaciół tu na audio show ze zdumieniem odkrył dzisiaj, że na płycie The Red Shoes, która też została przez Kate Bush odświeżona, w jednym z utworów gra na paru instrumentach Prince. Przyznam się szczerze, też nie pamiętałem, choć to było bardziej przypomnienie niż zupełnie nowa wiedza. No ale my chronologicznie jesteśmy jeszcze znacznie wcześniej. First time I died was in the arms of good. tears. You hadn't been near me for years. Say, why do it now when I'm all near wrong? I'm going out. To love us to part. We wait for your heart. Only tragedy allows the release of love and grief. Never normally seen. I didn't wanna let them see me weak. I didn't wanna let them see me weak. But I know I've shown that I stand at the gates alone. I needed you to love me. Kate Bush i cały katalog, a raczej 2/3 tego katalogu, bo za 2 tygodnie będzie część ostatnia. W 3 godzinie dzisiejszego programu poświęcimy w dużej mierze większość czasu płycie Hounds of Love. A teraz mamy dla Państwa zaproszenia na festiwal Ars Cameralis. Ars Cameralis jest Radiowa Trójka. Ars Cameralis. Koncert jest jutro, w niedzielę, 18 dnia listopada o 19. To koncert Daniela Blumberga. Miejsce to Kinoteatr Rialto w Katowicach. Daniel Blumberg jutro o 18 w Kinoteatrze Rialto w Katowicach. Mamy dla Państwa 4 podwójne wejściówki. Bardzo prosimy o zgłoszenia z imieniem i nazwiskiem na adres mailowy lista.osobista@polskieradio.pl. Partnerem festiwalu Ars Cameralis jest Radiowa Trójka. Od wczoraj jest z nami już oficjalnie z piękną okładką nowa płyta Agizarian High and Low. Rozpoczyna się tak od piosenki autorskiej. Zaproszenia na tegoroczny festiwal Ars Cameralis otrzymują od nas pan Artur, pan Henryk, pan Tomasz i pani Julia. Gratulujemy. Aga Zarian za chwilę znów. Partnerem festiwalu Ars Cameralis jest Radiowa Trójka. silky delicious lips, my longing inviting hips, willing to be close but forbidden. We shouldn't come near, should stay. Najpierw otwierający płytę utwór Back, opowiadający m.in. o nowojorskim Union Square, teraz Turn Me On. To nowość na płytach Agizarian, bo to piosenki autorskie. Odwiedziła nas wczoraj bardzo wcześnie rano, prosto po koncercie w Łodzi, ale nie tylko porozmawialiśmy, ale kiedy zobaczyła uchylone drzwi Osieckiej, po prostu tam wskoczyła przed mikrofon i zaśpiewała jedną piosenkę, którą dziś jeszcze zagramy. Oto rozmowy, część pierwsza. Lista osobista. High and low. Hello. To jest bardzo wieloznaczny tytuł i chciałbym, żebyś go rozwinęła. No tak jak w życiu. Górki, dołki. Tak w muzyce, która odzwierciedla te stany. Miałam po pierwsze dużo przeżyć różnych właśnie i high i low przez tych 5 lat. Chciałam je opisać, więc zaczęłam od pisania tekstów, a potem zaczęła pączkować muzyka. Mi się wydaje, że taka równowaga w każdym razie dla mnie jest ważna, żeby sięgać do genialnych utworów pisanych przez innych, to co mnie po prostu kręci w muzyce, żeby przez swój system gdzieś tam filtrować, ale przy okazji tworzyć coś bardzo osobistego i własnego. I takiej równowagi szukam, stąd teraz ta płyta autorska. Na której są też oczywiście utwory innych i to jest ta równowaga, o której mówisz, ale czy to jest po prostu ostrożny krok, jak myślisz, w stronę całkowicie autorskiej płyty? Taki w 100%. Tak. No ta właściwie oprócz 3 coverów, to jest 8 naszych utworów i jeden free jazzowy, zupełnie improwizowany, naprawdę to też nowe, bardzo ciekawe doświadczenie, które mnie zastanawia, czy też nie pójść w taką stronę w pewnym momencie. No to jest w takim razie, załóżmy, że tam, nie wiem, 80% już naszej. Może tak, ale wiesz, ja nigdy nie lubię robić czegoś na siłę i napisałam 8 tekstów i już kompletnie nie miałam pomysłu, o czym chcę dalej pisać, dlatego jest 8 naszych piosenek. Może będzie więcej pomysłów. Przecież nie stało się tak, że z dnia na dzień przestałaś lubić śpiewać fantastyczne klasyki, prawda? Tak, ja do klasyków wracam, bo od dziecka byłam dzięki rodzicom nimi otoczona, więc piosenek, które chcę zaśpiewać w życiu jeszcze różnych, od Vana Morrisona, którego moja mama słuchała, poprzez po prostu najróżniejszych wykonawców, tak jak tutaj Paul Simon. Po prostu on mi gdzieś nagle wyskoczył w głowie, bo ja słuchałam jako dziecko płyty Graceland garściami. I dlatego czasami warto moim zdaniem przefiltrować przez własny system z muzykami świetnymi piosenki, bo one też zupełnie inaczej brzmią. Ale wiesz co, no zobaczymy, no może za jakiś czas się spotkamy i to będzie 100% płyta autorska, ale nic na siłę. Ważne jest, żeby szukać takich śladów. Ten free jazzowy, o którym powiedziałaś, to, że jest tu jednak trochę coverów, bo wiem, że są tacy, którzy kojarzą cię jednak ze śpiewaniem po swojemu klasyków, to znaczy zagarnianiem tego tak, żeby to było twoje. I będą tacy, którzy będą uważać, że wasze autorskie piosenki to też są covery, których nie znają po prostu. No i jak będzie tak, to świetnie. Niech tak będzie, tak jak z piosenką, którą zresztą Trójka wypromowała w 2006 roku, Abbey Lincoln, Throw It Away. Wiele ludzi było pewnych, że to moja piosenka. Ja oczywiście zawsze na koncertach mówiłam, że to jest Abbey Lincoln, ale Abbey Lincoln była nieznana w Polsce i dzięki temu też inne osoby z kolei poznały tak wybitną artystkę, która no, miała w swoim dorobku o wiele więcej niż ja na tym etapie. I to jest cudowne w jazzie też, że my grając covery tak zwane, one już się nie stają coverami, one się stają też w jakiejś części naszymi piosenkami. Pedro, is she a good boss? Well, so far so good. But you never know. Oh, you never know. You never know. Yeah. High and low. Exactly. I only experienced the highs, and it's been a great adventure so far to be able to record with Aga and develop the sound of the new album. Very happy. I'm not a musician, but I feel that in her case, the rhythmic part is absolutely crucial, because she's all rhythm. Absolutely, I agree. And there's so much opportunity to develop on that rhythm premise and bring so much the variety of groove into her singing. And it's really worth having a listen, because you'll notice a completely different, it's a roller coaster of emotions. And of course, through rhythm, you can feel that. How do you two work on a song, because you're writing a song, and then do you have in mind like a mental picture of how it would sound, and then you share it? Not always. We had rehearsals. It was very interesting. And sometimes the... Boże, ja mówię po angielsku. Teraz powinnam mówić jednak po polsku. Tak, chciałem, żeby Pedro zrozumiał pytanie. Ale mówić po polsku, tak, czy po angielsku? Po polsku. I will tell you what I said later, because it's a Polish rehearsal. Yeah, yeah. Te piosenki nabierają życia podczas prób. Są ramy, są akordy, są słowa, ale mamy próby, bo to są jednak muzycy jazzowi. Ta płyta nie jest stricte jazzowa. Też jestem ciekawa, jak krytycy będą o niej pisać. Naprawdę jestem ciekawa, bo słuchacze odbierają... Jako o płycie Agizarian. Aha, okej. Okay. Nie, no bo jest to po prostu płyta taka, moim zdaniem, trudna do zaszufladkowania. I oczywiście odbiorcy, jak przychodzą na koncert, oni się nie zastanawiają. My też się nie zastanawiamy, co to jest, tworzymy, ale poszukujemy właśnie różnych brzmień i wychodzimy w tym momencie od tekstu. Bardzo ważne są te teksty. Próby. Zaczęłam mówić o próbach. Muzycy się zjechali, no bo tutaj mamy Portugalczyka mieszkającego w Londynie, mamy czeskiego gitarzystę z Pragi czeskiej, Dawida Doruszka, i polski skład. Więc przed nagraniami spotkaliśmy się na kilka dni, i to naprawdę było kilka dni bardzo ciężkiej pracy, i szukaliśmy brzmienia tych piosenek, i niektóre ewoluowały. Niektóre były takie, że właściwie od początku każdy wkładał część siebie w piosenkę i już te tryby od razu gdzieś tam się zassały i to tworzyło taką machinę. A czasami trzeba było więcej czasu, żeby to brzmienie gdzieś tam się skrystalizowało, czy właśnie rytmiczne podejście. Pedro jest świetny, też bardzo dużo z siebie daje, ma różne propozycje. Michał Tokaj, muzyczny dyrektor, no bez niego to w ogóle ta płyta by kompletnie inaczej brzmiała i nie miałaby takiego kształtu. I to jest cudowna nauka i dla mnie świetne doświadczenie. Piosenka Marcina Wasilewskiego, ona najbardziej zmieniła kształt. Od tego, że Marcin Wasilewski zagrał na fortepianie temat, i później Michał zaaranżował to, przecież to są instrumenty dęte, też ja śpiewam chórków sporo z Ireną Kijewską. I ten jego utwór zupełnie inaczej brzmiał na pierwszej próbie, zupełnie inaczej na drugiej, a w końcu na trzeciej i później na nagraniu to jeszcze był inny utwór. Czyli taką ewolucję te utwory często przechodzą. Dodajmy, powiem, że jesteście w zasadzie kilkanaście godzin po koncercie, że jest to też punkt wyjścia do tego, co będzie się działo w czasie śpiewania tego na żywo, prawda? To też jest... Oj tak, to jest niesamowite. Pierwszy koncert był w Krakowie i przyznam szczerze, że mimo tego, że to już jest mój chyba 10. album czy 9., już nawet ich nie liczę, bo ja słucham albumów innych wykonawców, a nie swoich, tylko proces twórczy jest dla mnie ważny, a potem zostawiam te płyty i myślę o czymś następnym, ale tych płyt już kilka było i mimo to miałam naprawdę tremę. Byliśmy przejęci w tym centrum kongresowym w Krakowie, było dużo emocji i naprawdę jeszcze czułam, że na wodze trzymamy siebie wszyscy i kontrolujemy się, a wczoraj zagraliśmy w Łodzi w wytwórni i już bardzo dużo energii nowej w nas wstąpiło, a przed nami jeszcze 13 koncertów. My dopiero zaczęliśmy trasę i mam wrażenie, że to high and low będzie ewoluowało i że dzięki świetnej publiczności, bo naprawdę na tych dwóch koncertach była interakcja, śpiewali z nami też słuchacze, to jest świetne. Mam nadzieję, że cały czas te piosenki, które się dopiero urodziły, będą takich rumieńców nabierać. I o to chodzi, bo przecież koncert nie ma być odtworzeniem płyty. Płytę można sobie otworzyć w domu. Zdecydowanie nie. Pedro, is it your fault that we have Portuguese lyrics for the Paul Simon song? Actually, no. No. No, it wasn't my choice. I was very happy though when I heard, because Aga told me straight away, Pedro, I might just need you to top and tail my Portuguese, and said, you are fine, don't worry. Yeah, I sang in French once, even though I don't speak French very well, but because of the ear, I think that vocalists have this, ability they to, can pretend that they speak languages that they don't. No jest po portugalsku, no bo jest tutaj ten utwór Paula Simona, który zresztą w Trójce jest grywany, ku mojej radości. No to taka zabawa słowem. W tej piosence właśnie często publiczność się też włącza. No, ja się też strasznie, mamy tutaj Pedra, który wstał rano, mimo tego, że wróciliśmy o drugiej w nocy z Łodzi. On ma taką fajną energię w sobie, że ta nasza jesienna trasa listopadowa się przemienia w jakieś takie, czasami mam uczucie, że jesteśmy na plaży gdzieś i zaraz tylko jeszcze kajpirynię wypijemy i będzie po prostu słońce 24 godziny na dobę prawie. Znaczy wyszukiwanie takich nieoczywistych rzeczy do zaśpiewania innych wykonawców, to jest twoje prywatne hobby od lat? Nie, to właśnie naturalnie przychodzi. To właśnie dzięki rodzicom, którzy, tak jak ci powiedziałam, bardzo różnorodnej muzyki słuchali w domu. Ja nie muszę specjalnie szukać, tylko tutaj po napisaniu 8 tekstów, kilku piosenek sama i dostałam też kilka pięknych prezentów muzycznych od świetnych innych kolegów muzyków. Brakowało tych 3-4 piosenek, czy 2-3. No i Evil, na przykład Stevie'ego Wondera. Ten utwór mi niezwykle pasował do przekazu tej płyty, bo te moje płyty to są takie, one mają jakiś klucz. Jakoś lubię spójność w albumach. A miałam teraz takie poczucie, że tyle jest, oczywiście pewnie gdybyśmy rozmawiali 20-30 lat temu, czy nawet 200 lat temu, też bym to powiedziała, że tyle zła jest na świecie i tyle niesprawiedliwości, wojen i dramatów. No a ta piosenka jest właśnie o tej nienawiści, która czasami w człowieku drzemie i powoduje jakieś potworne nieszczęścia ludzkie. I Wonder napisał ten utwór w 70-tych latach, a teraz nadal jest aktualny, więc mamy taki emocjonalnie mocny utwór Wondera. Nie I Just Called to Say I Love You, tylko coś naprawdę głębokiego i poruszającego. I w dodatku jako kropkę nad i na albumie. Czy jest, będę dociekliwy, czy jest taki, czy coś klika w momencie, jak słuchasz piosenki i wiesz, że mogłabyś to zaśpiewać, albo że chcesz to zaśpiewać? Zdecydowanie tak. Znaczy, ja znowu, to jest może trochę nudne, bo ja to powtarzam ciągle, ale ja śpiewam i w związku z tym niosę słowo i są wokaliści czy wokalistki, dla których to nie ma takiego znaczenia, bo dużo improwizują na przykład skatem, albo śpiewają wiele wokaliz. Dla mnie zawsze bardzo ważne w muzyce, oprócz oczywiście pięknej harmonii, wyszukanej melodyki, właśnie ciekawej rytmiki, ma słowo. To naprawdę ma dla mnie znaczenie. Są piosenki, które mogą nawet być ciekawe muzycznie, ale mają jakiś miałki, nieciekawy tekst albo traktują o czymś, czego nie czuję. Mówiąc wprost, musi mnie poruszyć też warstwa tekstowa, czyli właśnie albo zaśpiewać dobrą poezję, albo piosenkę, która mnie gdzieś tam porusza jakieś struny duszy. Znaczy dla mnie bardzo ważne są emocje w muzyce. Nie lubię zimnej, wyrachowanej muzyki. Nie lubię zbyt matematycznej muzyki. Mogę czasami takiej słuchać, ale niekoniecznie będę wykonywać. Mogę doceniać, ale nie ja. Ja muszę czuć w sercu muzykę i nigdy nie traktowałam też muzyki instrumentalnie, w sensie no właśnie nie było w naszych jakichś tam planach muzycznych jakiegoś takiego, wiesz, kalkulowania, czy dobrze nagrać taki utwór, czy to jest dobry krok. Robimy wszystko bardzo spontanicznie. No i ten tekst, czyli ja jestem tym storyteller, tak? Opowiadam jakieś historie, a dzięki muzykom wspaniałym mogę płynąć na tej pięknej muzycznej fali. Czyli to chyba nie jest klik, ale raczej dreszcz. Tak, oby nie grozy. Chociaż czasem jest też dobrze tak coś mocno, mocno zaśpiewać. Nina Simone, Abbey Lincoln, te wszystkie moje guru, one były bardzo zdecydowanymi artystkami. Ja nie lubię czegoś, co jest letnie. Ja lubię coś, co wzbudza emocje. To może być wzruszenie, to może być radość, to może być nawet jakaś zaduma, ale muzyka musi mi coś robić. I to musi być warstwa taka emocjonalna. Czy z tego, co o tekstach mówiłaś, wynika, że przy autorskich utworach od tekstu zaczynasz, czy niekoniecznie? Tak. Pierwsza piosenka, którą napisałam na płytę High and Low, to Back. Zostawiłam rocznego Tadzia i trzyletniego Jasia w domu z ich tatą, z babciami, z nianią, no, z całą obstawą i poleciałam do Nowego Jorku na tydzień spotkać się z moimi przyjaciółmi. Zawsze mam tam miejsce, gdzie mogę się zatrzymać. Pojechałam na Union Square, to mój ukochany taki plac w Nowym Jorku, gdzie można spotkać każdego i biznesmena, który zarabia jakieś miliony i włóczęgę i oni sobie razem na jednej ławce siedzą, jedzą kanapki. I to jest niesamowite. Jeden ma swój świat, drugi swój. Właśnie ten Nowy Jork jest pod tym względem niezwykły, nie tylko pod względem muzyki, to magnes dla nas jazzmenów, ale też pod względem tej różnorodności i tego, że ci ludzie wszyscy w tym tyglu funkcjonują. Tam usiadłam na trawie, pamiętam dokładnie ten moment, pamiętam kolor nieba. Pierwszy raz właśnie zostawiłam tych chłopców na tydzień, którym poświęcałam wiele czasu, zresztą ku swojej wielkiej radości. I napisałam tekst do piosenki Back. I później, po paru miesiącach, usiadłam do pianina. Ja niestety nie gram na żadnym instrumencie dobrze. I w taki dosyć pokraczny sposób jednym palcem szukałam akordów do melodii, która mi w głowie zaczęła pączkować do własnego tekstu. I tak powstał utwór Back, który traktuje o właśnie różnych emocjach, które mi towarzyszą, kiedy wracam do Nowego Jorku. I otwiera płyta High and Low, o której opowiadali Pedro Secundo i Aga Zarian. Union Square to tytuł na piosenkę, a może nawet całą płytę. No, coś w tym jest. Dziękujemy. Dziękuję. Up a river wide as a sea, and slept on the banks on the leaves of a banyan tree. And all of these spirit voices rule the night. Some stories are magical, meant to be sung, sung from the mouth of the river when the world was young. And all of these spirit voices rule the night. By moon we walk to Brujo's door, along the path of river stone. Women with their nursing children seated on the floor, we join the fevers and the broken bones. Ha la la la yeah. The candlelight flickers, the falcon calls, a lime green lizard scuttles down the cabin wall. And all of these spirit voices rule the night. Sing rainwater, seawater, river water, holy water, wrap this child in mercy, heal her, heaven's only daughter. All of these spirit voices rule the night. My hands were numb, my feet were lead. I drank a cup of herbal brew. Then the sweetness in the air combined with lightness in my head. And I heard the jungle breathing in the bamboo. La-di-da, da-da-la-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da- Do-do-ra-pa-do-ra-pa-da-dum-da-dee-da. Do-do-ra-pa-do-ra-pa-da-dum-da.